سورة المائدة درس نمبر 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت زهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا أويدي هذه أنعام دا ساروي وحرس أو پسل حجر بن شويده لا يطعمها جن بخري دي لرا نبسكي دي لرا إلا من نشاء ومگر آغا سوك جزمو خوخشيم بزعمهم دا دي پخپلو خيالونو بانده وأنعام أو نور ساروي حرمت زهورها چی آرام کړی وی سورلی داغې وانعام او نور ساروی لا یذکرون اسم الله علیها چې نه به یادونم د الله پاغې باندې افتراء علیه جوړ کړی دی دروغ په الله تعالی باندې سیجزیهم زردا چې سزا به ورکړي دی تا بما کانو یفترون اغا چې ودی جوړونکي آغا چودی دروغ وینکیم. سورة الانعام دویمی سے دویم باب شروع دے او پدے دویم باب کے زجر او ردو پو نزور العباد باندے 136-137 نمبر آیات کی ذکر شو اور سرا ور سرا تحریم العباد 139-140 نمبر آیات کے انشاءاللہ ذکر کی گی او دویم خبرہ دلائل اقلیہ ذکر کی 141 کے او دریم خبرہ طلب د دلائل د مشرکین نا 143 کے او سلورم خبرہ ذکر د تحریم قہری پہ یہودیان باندے 146 نمبر آیات کے یعنی کلا چې یهود اغي زیاتې کو نو دا اغي د زیاتې د وجنا اغه قهرن سسیزونه په اغي باندې حرام شو نو دا اغي ذکر 146 نمبر آیات کې او پینزم رد دی په دلیل باطل د مشرکانو 148 نمبر آیات کې نو د دوه آیاتونو کې زجر اوکو او رد پو نزور العباد مانده اوکو او راتلون کی 139-140 نمبر آیات کی تحریمات العباد بیانیگی لکا چه پرمائی وقالو هذه انعام وایدی هذه انعام دا ساروی چی دی وحرسن او دا فصل چی دی حجرن بن شوی دی لا یطعموها نبخوری دی لرا الا من نشاء مگر آغسوک چی زمو قو خشی بزعمهم په خیال د دی باندې دا ولې بعضی ساروی داسې وو چې دی وی زمونږ په خوخه به د نه خوراک کیږي او زمونږ په خوخه به دی چاله ورکولی شي او دغه رنګې د فصل لپاره اومه غلې دانې لپاره اومه د خپل طرف نه خپل خوخه مقرر کړی وه او دا وجه سوا دا وجه دا وه چې دی به د غیر الله په نوم باندې منختې کولې نو چې کله به دی یو څاروی د غیر الله په نوم باندې ومنه نو همیشه دپاره د هغه چا خیال ساتلی شي چې څوک په درګاه کې ناست دي نو په درګاهونو کې چې به څوک ناست وو نو زمونږ خوښه ده چې دی به یې خوري او د دین علاوه به یې نه خوري څوک اوس هم زمونږ په درګاهونو کې په پاکستان کې وګوره کم خلک چې ناست دی هغوی ته په لکاو لکاو روپۍ غورځېږي تاسو وګورئ په لندن کې هم خلکو ځان له پیران نیولی دي او په کروڑا او په لکاو د هغوی په چې کوم دی په اکاونټونو کې جمع کیږي دا د چا د لاسه دا هم د دغې جاهل خلکو د لاسه چې هغوی کې د خدای توب صفتونه لټی نو هغوی به وایي چې موږ د چا په نوم باندې دا سیزونه منلي دي نو زموږ یا د مونجور په اختیار کې به یې د دې خوراک چې هغه وایي چې یاره پلان کې دی وخوري نو هغه به یې خوړی شي او چې پلان کې دی نخری یا به نشي خوړی نو د دې وجنه ها د دې د خرابونه دا خرابای الله تبارک وتعالى دلته ذکر کړی دی او دا نه چې صرف د مشرکین په وخت کې دا خرابای وي دا اوس تا په معاشره کې په پاکستان کې او دا رنګ هغه ملکونو کې چې الته خلق لا اوس پورې د الله د کتاب نه نه خبره پراته دی په غفلت کې پراته دی نو هغه دا کارونه کوي او خلق په لوبي کوي او دا ورته پته نه لګي او دا غي په خیال معنی دا الله تخپل قربت غي لټي چې ګنې موږ الله ته نږدې شو الله ته پدې نه نږدې کېږي چې ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو حکم ني او هغه ته د انسانانو د خوشحالۍ لپاره چې هغه ته بزرګ او د نیک نسبت کوي چېر دې زمانه خوشاله شي نو الله به رانه خوشاله شي نو د نیکانو خلکو حکار دادې چې الله پس رضا کیږي نو غي د هغه خلکو د داغي خبري دعوت ورکي او چې الله پس خپکیږي نو داغي نه خلک منی کوي نو دا ظالم خو چې ناشته دی خو د الله د غصې کارونه کوي د الله تبارک وتعالى د ناراستیا خلکو ته چې کم نه نو دعوت ورکي چې الله تبارک وتعالى په کم سیز باندې ناراضه کیږي داغي دعوت خلکو ته ورکي نو دی به دا ساروي او دا فصل دا بن شوی دی نه بخوری دی لرا الا من نشا مگر آغا سوک چه زمون خوخشی بزامهم دا دی پخپل خیال بانده وانعامون او نور ساروی حرمت زهوروها چه آرام کرده وی شاگانی داغی زهور زهر دا شا تویلی شی او دا ساروی پا شا بانده سڑی سورلی کئی نو کم ساروی چه دی دا غیر الله پا نوم بانده ما منخت کرده و او منلی بیو نو پا دی بانده بسوک سورلی نکئی زکا چې بیا به زمنګ نه بابا خپشي زمنګ نه به درگاه خپشي او که زمنګ نه درگاه والا خپشو نو بیا زمنګا ته ډیر سخت نقصان را ورسی ننوم ستا په ملکی وی په شهید باندې ګټه کی رہی په شهید باندې جاروکای کی رہی خلک په پلار تیریږي وی دا ګټه اوچته کی دی ځای کی رہی ی شین ا شنه لختر اړای په دې ځای باندې کی رہی دا څه مطلب دی یعنی مطلب دا چې په دې ځای باندې شهید وینه توی شوی دا یا په دې ځای د شهید هغه ځای دی نو که چېرې موږ دلته دا کارونه کو نو اسې نه چې موږ ته نقصان را ورسی دغه نمونه دی دا کارونه به کول د دې لپاره چې یاره موږ د نقصان نه بچ شو او په غیب باندې نقصان او پیدا دا د چا نه به امید ساتې د یو الله تعالی نه به امید ساتې او دارنګې فوق الاسباب د لاندې د اسبابو دا اسباب د لاندې خو ستا یو سړی امداد کولی شي چې ژوندې او ته ژوندې او ته د چانا د اسباب د لاندې یو خپل ضرورت پوره کول غواړي او دغه په طاقت کې نه غي تعالی کولی شي اوس که دغه په طاقت کې نه او هغه ژوندې اته ویرا بس دلته تلې مو دې په ما باندې به دم واچي زما به زوی وشي یا به کم دی نو دې زما د پاره دعا وکړي زما به زوی وشي نہ ته پخپل د الله تبارک وتعالى په حضور کې دعا وغواړه الله تبارک وتعالى او دارنګي هغه دعا غوښتل خو خطرې کړه خدا دعا غوښتو سره سکی هغه ته ځان دومره هغه صفاتونه ولور کی کم صفاتونه چې د الله تبارک وتعالى دي زه چانه چې دعا غواړي خو خیر دې دا خو اجازه ته وغواړه ته خود دعا غوښتون کې د پاره هغه صفاتونه ورکول چې الله تبارک وتعالى صفاتونه نه خو ته شرک کې داخل شوی نو د دې وجنه دا طریقه اومه صحیح نه ده که څوک بعض خلک دا طریقه استعمالی نو دغه رنګ دی به وي موږ د بابا په نوم باندې چې کم ساروی منلې دی نو په دې د بابا نظر دی او په دې باندې به بل څوک سورلی نه کوي نو سبا وي حرمت ظهورها حرام دي بند دي شاګانې دي یعنی سوالله داغه وانعام او نور ساروی لا یذکرون اسم الله علیها چې نه به غسته نوم د الله تعالی په غی باندې دا ولی به د الله تعالی په نوم په نه غسته دا مطلب دا چې دا خو مونږه د غیر الله په نوم باندې ما نخته کړی دا نو که د الله نوم په کې شامل شو نو اسې نه چې بابا را نه خپشي اسې نه چې درگاه را نه خپشي نو دومره ظلم کی بیا ظلم داسې چې وګوره ورته د الله نه نه یریږي او د بابا نه او د درگاه نه به یریدل اغي غوري غټ نه را مدد کولې دا زمونږه کمکل خلق ته چې تا ته د قران غلطه ترجمه کوي اغي غټ چری نه دی را مدد کړي اغي د غټو په شکل د نیک سړی ګورا لات سوکو داغه تاسو تاریخ وګورئ قانه یلتو سوی کل الحجاج اغه به کوم نه ستوان به جوړول چا د پاره دا جیانو د پاره دا جیانو خدمت مې کو یو نیک سړی به حسابې دا چې کله هغه مړ شو داغه پونم باندې بوت جوړ کو لات په ورته وي دا رنگین منات دا رنگی غزه دا چې کوم نه نو دا غزه یو پیره وا یو خزه وا او غوونه له خلق لړ او پاونه کې ادن نه ناسته بوا دا سي ځای جوړ شو جوړ کړو پکې او د خلکو چې بس شي التا د منخت د پاره وړو دا غوونه نه باواز راغی قبول استاذ شي چې کوم نه نو قبول شو نو دا نه چې غي د ګټو عبادت کو اوسم تین دو دا هندو د استاذ په دې کوت کې او چې کله دې تاسو وګورئ دې په دې کورونو کې زتلم نه غیر یخینو د پاسه پاغي باندې هغه پیړی مې دا پیسې تاړوي تاسو ما ته تپوس کو وې دا پې موږ د دې د پاره وړو په دې باندې چې دا د چا په نوم باندې جوړ دی داغه ته دې دا پې د اثر رسی اغه ته رسی اغه یو ګټو نه رمضان کوي بو دا هندو چې اغه نه تپوس کوي اغه وینا مون خدا نه دا خدا غي سړی په شکل موږ جوړ کړی دی اغه نیک سړی دنیا کې د خلکو خیر غوښتې دو من داغه عبادت زکه کو چې هغه د دنیا او د خلکو خیر غوښتې دو نو دا یو خسړی تیر شوی دی من داغه عبادت خو زمونږ پښتانه زمونږ پاکستان هغه وینه مشرکانو به د ګټو عبادت کا دا وته چا ویلی دی دا وته دغه مولا وی چې د درگاه په سر باندې د خلکو نه خوراګونه کوي دا وته دغه مولا ویلی دی او پیرو چې هغه دغه درگاهونه خلکو د پاره سبب د شرک جوړ کړی دی هغه ورته دا خبرې کچری مولا خدمت کړی وی دی دین او خلک په وکړی لکه څنګه چې په خلیج کې په دې کویت کې په دې اماراتو کې په سعودي عرب کې په دې ملکونو کې یو سړی خو دې سوکو خو چې چرته درگاه جوړ دی او زما استانه په 200 سی باندې د هر کویتی کور چې کم دی پشان د جمعې دی بغیر د مرغې د پاینا د فایونا نور هر یو شیز به د کویتی په کور کې ملاویږي تا ته دا دی له کوم بابا ور کوي دا دی له کوم درگاه ور کوي څه قسمه سہولت دي ته نشته دی خو یو بابا نه رحمت کوي دی خو یو عرس له نزي دی خو نه لاهور ته لړل نه پیر بابا له لړل نه له اجویری رحمت الله علیه چې نوم مې ولایقه دا تا گنج بخش نه غل لړل او نه چې کوم دی اغا الله په لاهور کې چې خزانه ور کوي نو مې ولوم یې خدای اغا الله چې په لاهور کې خلکو له خزانه ور کوي تر دورا پورې جاهلان یو مونږه چې زمونږ نه تر اوسه پورې هغه جاهل لا نه وته دا او داغي باوجود داغي مليانو مونږ قدر او عزت کو چې هغه تر اوسه پورې د الله د دین خدمت نه کوي او نه کړی دی او نه نیت شته چې مونږه خدمت وکړو الا ماشاء الله کچرته الله تبارک وتعالى راتون کې وخت کې د سبانه رزي مونږ ته پته نه لګي خو چې دا کم د تنن کوي په ممبر ولاړلې او سره د پوی نه دا کار کوي د سباوم نه کوي سره د علم نه نو د دې وجه نه بعض خلک د شیطانانو ملګری شوي څنګه چې شیطان په لعنت شو د رنګ د الله طرف نه ورته بیا لاره د هدایت بند شي مهر د جباریت په ولګي نو هغه به هم داسې ساروي وو چې هغه شاګانې حرام کړې وي او په دې باندې به وي سار سورلي کول دا چې کم دی حرامي او دا رنګي غیر الله به رمضان کو او سساروي چې پاغي باندې وي د الله نوم ناغسته کچره د الله نوم موږ د خپل کارسازانو او حضرات سره شامل کو نو حضرات رانه خپنه شي درګاون رانه خپنه شي منجوران رانه خپنه شي خپل چې چا موږ ته دا طریقه خولې دا غیر رانه خپنه شي موږ هم دغه کارونه کو چیرې درګا وال رانه خپنه شي یو لسمه کې ور نکړه مې خبر مې اوچ شي مازیګر کې جارو ولا قرب مې جارو شي بعض زینو کې لا غرض مې اوریدل وې چې ما خام شي نو په ټولو کمرو کې لیټونه بلکې مې دا ولې وې دا وې چې را کور کې چې د ما خامې رڼا ولګي نو هغه کور ترناګانې راځي او چې تیاری او لیټونه ونه لګي نو په کور تیار تیار راځي نو مصیبت راځي نو مې د نبی علی السلام په وخت کې خوړو بجلی وې نو او بس زمونږ استاسو کو څوک دی ځای کې ناست دی 50-60 سال والا چا کړه ډیوه بلا شوی دا مونږ کړه بلا شوی دا ما لیدلی دا ډیوه او لاټین په الله یقین کو مونږ کړه بل شوی دی ا مونږ بچ کم دی ډیوه الا بلول چې زمونږ بس ضرورت نو په مونږ خو تیاری تیاری وی هغه وخت کې د نن 50 کال مخکې تیاری تیاری وی په مونږ باندې نو ما ورته مې دا خو تاسو کړه چې ستا نیا مې او ستا مور مې ژوندای و نو هغه کار تیار نه دا اوس پکې د کم ځای نه د شرک خبره خلک را ده نه کوي مختلف قسم شرکیات شیطان لګیا دي کارونه کوي او خلک چې کم دی په دې صدای کې ما ها سره ده نه چې الحمدلله د قران سوره خدمت او د قران سوره ترجمه دا رنگ خلکو کې پوا دا غي پوا باوجود هم چې کم دی شیطان په خپل جال کې د ځان سره شامل کړی دي نو نمونه بینا غستل د الله تعالی په غي باندې چې د الله نوم چرته زمونږ د درگاهونو د حضرات د نوم سره شامل شنو بیا به دی مونږه پرې نګدي بغیر د نقصان نه افتراء علیه جوړ کړ دی دروغ په الله تعالی باندې الله پا کوئی دا دروغ دا دروغ دی چې ته په الله باندې دا جوړای چې دا مونږ ته الله ویلی دی ولی دی به دا کارونه چې مونږ کوو دا دین ابراهیمی دی ابراهیم علیه السلام دین چې کومو دا هغه دین دی او دا الله را لېږلې دی نو موږ ځکه دا کارونه کوو الله پاک وایي بیمانه دروغ دې جوړ کړو نو نوم ګنبد چې جوړی وایي ثواب وګټئ الله کسله ثواب وګټو دلته ګنبد جوړیږي هغې کې چې کم دی چنده ورکوي خلک لګیا دي چندې ورکوي او دا ګنبد جوړول د قبر د پاسه نبی علیه السلام وایي لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور انبیائهم مساجد لعنت الله په یهود او په نصارو چې هغې د الله جوماتونه چکم دی هغه کی چکم دی نو قبر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د قبرونو نه جمعتون جوړ کړ الله پاک د پیغمبر بیا پات عام سړی ها با زینو کې پنجاب کې لړشا او قبر وای اول به د قبر ازيري کې د جمعات سره جوختو او بیا به چکم دی د جمعات ترازی الکه دا ولی وې د ازيري د جمعات نمخ کی ضروری ده چې موږ جمعات ته ځو چې الله را نارضای نو دی بسوي و یاره د الله نوم په ماخلی کله الله نوم په موږ واغستې ده نو بیا به د حضرات سره د الله نوم شامل شي غي برانه خپشي دی موږ ز جمعات ته نظم سو پورې چې قبر کې مې ازيري نه ورکړي اسنه چې دی را نه خپشي سيجزيهم زرد چې بدله به ورکی دی لره سزا به ورکی دی لره بما كانوا يفترون دا غا چې دی کوم دروغ جوړی الله فا کوئی د دې دروغ سزا به دی ته ډیر زر میلاو شي چې دی کوم دروغ په الله تعالی باندې جوړ کړو او دا خبرې دی جوړ کړې نو د دې سزا به الله تبارک تعالی ول ورکی وقالو وایدی هذه انعام دا سروي چې دی وحرس او فصل حجر بن شوی دی لا يطعمها نبخری دی لرا نبسکی دی لرا الا من نشاء اغه مگر اغه سوک چې زمون خو غشی به زعمهم د په خیال لدی باندې وانعام دا د دې خپل خیالاتو الله پاک وي نو وحی وا او نه چې کم دی دا الله طرف نه پدې باندې څه دلیل دی خپل خیالاتو وانعام او ساروی حرمت ظهور وا چې حرام کړی وي شاګان داغي یعنی سور لای داغي وانعام او نور ساروی لا یذکرون اسم الله علیها چې نه به یادونم د الله تعالی پاغه باندې افتراء علیه جوړ کړی دی دروغ په دی الله تعالی باندې سيجزيهم زردا چې سزا به ورکی دی لره به ما کانو یفترون دا غا چې دی کوم دروغ جوړ کړو په الله تعالی باندې هغه چې دی کوم دروغ جوړی